I złożony do grobu. Choć Wielkanoc rozpoczęła się tam już wczoraj, to niedzielna rezurekcja będzie bardzo podniosłą uroczystością. Ja już tu jestem 5. rok w samej bazylice, już tutaj mieszkam 5 lat, ale za każdym razem, gdy przeżywamy Wielkanoc, Niedzielę Zmartwychwstania, to mimo wszystko przeżywa się ją ten moment na nowo, z tą świadomością rzeczywiście, że to tutaj się dokonało. Przekonuje przełożony bazyliki franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek. Rano i przed południem rezurekcje odprawiane będą też w kilkunastu innych katolickich kościołach w Jerozolimie. Wspólnota katolików w tym mieście jest mniejszością religijną, a równocześnie jest wieloetniczna. Spotykałem się tutaj u nas w Azji, dokładnie chyba wszystkie kontynenty świata, więc mam doświadczenie Kościoła Uniwersalnego. Najczęściej mam pielgrzymów z Afryki, którzy bardzo pięknie nam tańczą, dodają takiego ducha świętowania, który chyba my, Europejczycy, możemy bardzo pozazdrościć. Mówi pracujący w Jerozolimie polski biblista, dominikanin ojciec Łukasz Popko. Według danych izraelskich władz katolicy stanowią około 1,5% populacji mieszkańców Izraela i autonomii palestyńskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Już wieczorem podczas Wigilii Paschalnej w Bazylice Watykańskiej papież Franciszek podkreślał, że wieść o zmartwychwstaniu wspiera naszą nadzieję i przekształca ją w konkretne gesty miłości. Pusty grób Jezusa wstrząsa, stawia pytania, próbuje wpłynąć na nasze przekonania i sposób osądzania innych, mówił Franciszek. Powstał z martwych, a wraz z nim powstaje z martwych nasza nadzieja na stawianie czoła problemom, bo wiemy, że nie jesteśmy sami. Franciszek mówi też, że zmartwychwstanie to zachęta do zrewidowania i odnowienia naszego życia. Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia z okazji świąt wielkanocnych, radosnego świętowania Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, spokoju, miłości i odpoczynku w gronie najbliższych, napisał na Twitterze szef rządu. Akcja Bezpieczna Wielkanoc trwa, a policja przypomina, że każda rutynowa kontrola drogowa rozpoczyna się od badania trzeźwości kierowcy. Oprócz sprawdzenia stanu technicznego pojazdów czy sposobu przewożenia pasażerów, będziemy też sprawdzać trzeźwość kierujących, więc tutaj przestrzegamy i samych kierujących, i tych, którzy mają świadomość, w jakim stanie wsiada ich akurat kierowca za przysłowiowe kółko. Mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Akcja Bezpieczna Wielkanoc oznacza więcej patroli na drogach i więcej kontroli bezpieczeństwa. Strzeże ponad 5000 funkcjonariuszy. Wciąż główny grzech polskich kierowców to nadmierna prędkość, ale także alkohol. Co roku w czasie świąt wielkanocnych na polskich drogach dochodzi do ponad 200 wypadków, w których ginie około 30 osób, a rannych zostaje ponad 300. Prawie 2,5 tysiąca żołnierzy i pracowników wojska spędzi Wielkanoc poza Polską. Świąteczne spotkania dla niektórych mundurowych odbyły się już wcześniej. Tak było w przypadku żołnierzy, którzy biorą udział w natowskiej misji w Afganistanie. Prezydent i szef MON-u odwiedzili kontyngent w miniony poniedziałek i to wtedy zorganizowano wielkanocny poczęstunek i świąteczne nabożeństwo. Wielkanoc przyszła wcześniej w tym roku do bazy Bagram, gdzie stacjonują polscy żołnierze. Przy okazji wizyty prezydenta i szefa MON dowództwo kontyngentu zorganizowało uroczyste wielkanocne śniadanie. Prezydent Andrzej Duda dziękował wojskowym za służbę. Moja obecność tutaj jest po to, aby pokazać, że o was pamiętamy i że nie jest dla mnie obojętne to, że ja podpisuję te zarządzenia o wyjeździe kolejnych kontyngentów za granicę. Biorę i czuję za to odpowiedzialność. A minister Mariusz Błaszczak życzył spokoju w trakcie wielkanocnej służby. Wasi najbliżsi spędzą święta bez was, ale spędzą je w poczuciu tego, że służycie dobrej sprawie. Dla żołnierzy wcześniejsza Wielkanoc była okazją do odpoczynku i refleksji. I myślę, że te święta jakoś wspólnie przeżyjemy pozytywnie. Moje to będą już drugie święta poza domem. Mówiła młodsza chorąży Marzena Wojtysiak. Święta w Afganistanie spędzi około 250 żołnierzy i pracowników wojska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I jeszcze kartka z kalendarza. Trójka kończy dziś 56 lat, a serwis Trójki 27. Synoptycy zapowiadają na wielkanocną niedzielę zachmurzenie całkowite, przejaśnienia tylko miejscami na południu kraju. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na krańcach wschodnich mogą pojawić się słabe burze. Po południu, na południu, zachodzie i w centrum będzie mocno wiało. W Beskidach i Sudetach porywy wiatru do 100 km na godzinę, w Tatrach do nawet 120. Termometry pokażą 3-4 stopnie w zachodniej części kraju, około 6 w centrum i od 9 do 12 stopni na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Muzyka. Muzyczne rozmowy. W programie trzecim Polskiego Radia Agnieszka Trzeciakiewicz w poranek wielkanocny. Witam Państwa raz jeszcze serdecznie, również w imieniu moich gości, panów Pawła Przytockiego, dyrektora artystycznego Filharmonii Łódzkiej, Łukasza Borowicza, wieloletniego dyrygenta Orkiestry Polskiego Radia i pierwszego gościnnego dyrygenta Filharmonii Poznańskiej oraz pana Rafała Kłoczko, dyrygenta kapeli Gedanensis, który od roku odbywa praktykę dyrygencką w wiedeńskiej operze, i Ernesta Bryla, poety. No to prosimy o wiersz. Napisałem kiedyś: wczoraj był w moim życiu znowu gorzki piątek, sucho i czarno. Nagle go spotkałem i jak to bywa zawsze, nie poznałem, choć miał na dłoniach krwawych blizn zaczątek. Ani mu było potrzebne gadanie, gdzie się świniłem, śliniłem, dławiłem. Obudź się, szepnął. Nagle się zbudziłem. Jeśli chcesz, Brylu, jutro będzie zmartwychwstanie. Wolfgang Amadeusz Mozart, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine Vitae, prawdziwe ciało zrodzone z Marii Dziewicy, prawdziwie umęczone i ofiarowane, bądź nam pokarmem w godzinę śmierci i zmartwychwstania. Opowiadać będziemy w drugiej godzinie, oczywiście za pomocą najdoskonalszych środków, bo słowa i przede wszystkim dźwięku, o historii, która się dzieje, która się działa, o historii przejścia ze śmierci do życia, kiedy życia koniec szepce do początku. Poeta i trzy pokolenia dyrygentów. Panie dyrektorze, jak czytać to Ave Verum Corpus, kiedy się je dyryguje, kiedy się dostaje nuty do rąk i jest się odpowiedzialnym za opowiedzenie tego słuchaczom? Ten utwór mi się kojarzy z bodajże trzecią pielgrzymką naszego papieża Jana Pawła II do Polski. Dyrygowałem to w 1991 roku. To było w Olsztynie. Tak mi się wydaje, tak, to było w Olsztynie. I dostałem wtedy od biskupa, ówczesnego biskupa, arcybiskupa tamtejszej diecezji właśnie list z podziękowaniem, że ten utwór wykonany po komunii zrobił wielkie wrażenie na naszym papieżu. Wiem, że Ojciec Święty w ogóle, Jan Paweł II, bardzo lubił Mozarta, chyba najbardziej ze wszystkich kompozytorów. Ale ja myślę, że tutaj tajemnica Mozarta tkwi w tej ogromnej prostocie. Wielka tajemnica i wielka prostota, one idą w parze. Tu nie można w tej materii, w tym temacie ciężko jest się wymądrzać, tak naprawdę. Muzycznie się wymądrzać. Im prościej, tym lepiej. Poza tym, tak jak może tak trochę na zasadzie pewnych podobieństw, na przykład Żydzi ortodoksyjni nie używają hebrajskiego, bo uważają, że to jest język Boga, więc nie można się posługiwać hebrajskim, nie można się tak samo w jakiś sposób stwarzanie muzycznego wyobrażenia o tajemnicy śmierci i zmartwychwstania jest niesłychanie czułym momentem, takim momentem, który wymaga wielkiej wrażliwości, wielkiej delikatności, żeby w niczym nie przesadzić, niczego nie uronić, a jednocześnie zrozumieć istotę. I móc ją przekazać. Dyrygowanie Ave Verum jest wcale nieproste. Bo to jest bardzo proste. Tutaj nie ma nic, prawda? Żadnej trudności technicznej. Trzeba to śpiewać czysto, ładnie, pięknym dźwiękiem, nic więcej, ale stworzenie w ciągu 4 minut przywołanie czegoś niezapomnianego jest naprawdę piękne. Bardzo trudne. Uśmiecham, bo patrzę też na młode pokolenie dyrygentów. Kiedy się, panie Rafale, dyryguje takim utworem, to też wcześniej podgląda się mistrzów, gdzieś się długo analizuje, jak to przekazać przez siebie, przez swoje doświadczenia. Przede wszystkim jestem na tym etapie w tej chwili, gdzie bardzo chętnie podglądam dyrygentów bardziej doświadczonych, również jako asystent, aby właśnie móc jak najwięcej porozmawiać, dowiedzieć się czegoś. Akurat z Ave Verum Corpus mam wspomnienia takie, że był to jeden z pierwszych utworów, które w życiu w jakimś chórze śpiewałem, jak już byłem w szkole muzycznej. Stałem się członkiem chóru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I był to jeden z pierwszych utworów, które zaśpiewałem. I do dziś pamiętam, jak nasza dyrygentka mówiła o tym, że aby zaśpiewać ten utwór, trzeba w sobie odnaleźć przede wszystkim spokój. I może to jest jakiś klucz. Pamiętam, kiedy dyrygowałem tym sam pierwszy raz, to trzeba było właśnie się wyciszyć na tyle, żeby poczuć, że ten czas się w gruncie rzeczy zatrzymuje. To, co maestro Przydocki powiedział, tam nie ma nic jakiegoś specjalnie nadzwyczajnego w tych środkach. To jest bardzo prosto napisane i Mozarta zawsze chodzi o, powiedzmy, prostotę i znaleźć to, co gdzieś jest między tymi nutami. I być może w tym utworze właśnie należy poszukać spokoju, zatrzymania czasu i takiego może refleksyjnego spojrzenia w głąb siebie. Niedawno uczestniczyłem w jednym z koncertów na Mozart w Salzburgu, gdzie była wykonana suita Mozartiana Czajkowskiego. Jakoś ta suita zawsze mi tak przelatywała, jeżeli chodzi o repertuar Czajkowskiego. I kiedy zwróciłem uwagę, że tam jest przecież wykorzystany Ave Verum Corpus jako jeden, praktycznie w całości, zinstrumentowany w jakiś taki niebiański sposób, harfa, dzwonki chromatyczne, bardzo wysokie rejestry instrumentów smyczkowych, ten utwór tak się stał jeszcze bardziej wznoszący w górę, jeszcze bardziej w stronę nieba, mimo już tej całej refleksyjności, jeszcze inaczej na niego spojrzałem. Być może Czajkowski właśnie tak to odczytywał, że ten utwór go zbliża jeszcze bliżej nieba, jeszcze bliżej może doskonałości, bo w końcu uważa się Mozarta za jednego z najdoskonalszych kompozytorów. to pan Łukasz Borowicz powiedział, że muzyka może być rzeczywiście używana jako pomocnik inżynierów dusz. Czy panowie się trochę czują, dyrygenci, jako inżynierowie dusz? Ja się czuję rzemieślnikiem jednak. To jest strasznie trudne pytanie. Zawsze wychodzę z założenia takiego, że dyrygent bierze na siebie olbrzymią odpowiedzialność za uczucia, które chce wzbudzić w odbiorcach. Myślę, że rzemieślnictwo jest absolutnie w pierwszej kolejności, bo po prostu trzeba znać swój fach, żeby móc z tym coś później dalej zrobić, a kwestia całej emocjonalności, tego, co chcemy przekazać i tego, czy to publiczność w ogóle faktycznie odbierze. To jesteśmy jakimś takim, powiedzmy, przekaźnikiem myśli kompozytora, odczytujemy to, przekazujemy dalej. No i po reakcji publiczności i chyba właśnie tak. Po tej ciszy, o której była mowa, po tym, czy po ostatnim wybrzmieniu akordu jest jeszcze taka niezwykła cisza, która się czasem zdarza, zanim się rozlegną brawa. Takie kilka sekund niesamowitego napięcia, którego się nie da po prostu opisać. Patrzę na te uśmiechy, na te błyski w oczach panów. To pasja, bycie dyrygentem, tudzież dyrygowanie? No bez, to musi być pasja? Musi być pasja, nie ma innego wyjścia. To jest... tego się nie da zrobić. Znaczy, ja mówię o rzemiośle w takim sensie, że dobrze rozumiałem. Znaczy, rzemiosło to jest ta podstawa. To jest ta podstawa, która daje gwarancję, że jeśli pracujemy nad jakimś dziełem, to dzieło podąża właściwym torem. Jeśli dobrze rozumiemy swój fach i znamy się na tym, to Mozarta robimy jak Mozarta, Schuberta robimy jak Schuberta. I jeśli to wszystko jest dobrze zrobione, z punktu widzenia rzemiosła, to ja już mogę powiedzieć, że cała reszta, której się nie opowie na próbach, dzieje się na koncercie. Czyli ta mistyka tak naprawdę, tak, może bardziej. Tak. W pierwszej godzinie już rozmawialiśmy o tym, że pan Rafał jako młody dyrygent, również młody kompozytor, podjął się skomponowania i napisania pasji i już prezentowaliśmy państwu pierwsze fragmenty. Odważnie. Ta pasja, to było jedno tylko wykonanie? Tak, tylko jedno. Pasja była skomponowana w ramach programu Kompozytory Rezydent Instytutu Muzyki i Tańca i byłem wtedy kompozytorem rezydentem kapeli Gadanensis, z którą jestem związany już od kilku lat jako dyrygent. No, finansowo zawsze jest to też duże przedsięwzięcie, a także i logistycznie. Liczę, że będą kolejne, bo też wiadomo, przy prawykonaniu nie wszystko uda się tak jak należy. Też niestety nie udało nam się dokonać nagrania, które by spełniało jakieś takie nasze oczekiwanie. Jest to dość robocze nagranie, ale... Prapremiera w programie trzecim, takiej najmłodszej naszej pasji, ale już jest tak, że kiedy się skończy pisać ową ostatnią nutę, już się chciałoby poprawiać początek kompozycji? Kończąc którąkolwiek część, miałem ochotę podrzeć wszystkie nuty i zaczynać od nowa. Czy zmienić instrumentację, czy frazę. Teoretycznie na początku, stawiając pierwsze nuty, miałem koncepcję całości, która na bieżąco się też zmieniała. Na bieżąco konsultowałem z librecistką zmianę treści, coś, pojawiały się nowe pomysły, inne rozwiązania dramaturgiczne. Niektóre części, które miałem w librecie, po prostu wyrzucałem, o inne prosiłem, żeby były dopisane, zamieniałem je kolejnościami. Zmieniało się strasznie dużo i po napisaniu całości, kiedy złożyłem, bo piszę ręcznie, więc cały stos zapisanych kartek, kiedy złożyłem, to zacząłem się zastanawiać, czy na pewno nie chciałbym jeszcze czegoś zmienić. Na etapie prób mi się to też zdarzyło, no bo wykonując na żywo się okazywało, że można zrobić coś jeszcze lepiej. Pan Rafał tego nie powie. To ja powiem państwu, że to ja namówiłam pana Rafała, żeby zaprezentować te fragmenty, mimo że to było jedno wykonanie, mimo że to jest taka nasza najmłodsza pasja, ale jesteśmy w takim momencie, niedziela wielkanocna, że pozwalam sobie na zaprezentowanie kolejnego fragmentu. To będzie Skazanie na śmierć. Tak, Tarantella. Thank you. sztuka bierze się z siły woli, bierze się z pasji i z poświęcenia. Jak uważa, jak twierdzi Ernest Bryl, poeta? Ja się na starość bardzo, bardzo uczę muzyki. Bardzo, bardzo. I spędzam teraz wiele czasu na słuchaniu, bo jakby nie byłem wychowany dobrze muzycznie i nagle pojąłem, jak są wspaniałe dokonania muzyczne, jak ona otwiera zupełnie nowe horyzonty. Dawniej właściwie przez długi czas poza barok nie umiałem wyjść. Już barok i kończyło się. Ja teraz nawet trudne utwory współczesne, jak to się mówi, a już nie mówiąc o romantyzmie i tak dalej, który dla mnie był trudny, przeżywam, bo mi się te drzwi otwierały. Ja znalazłem jakby w sobie umiejętność otworzenia tych drzwi, tego klucza i otwierają się coraz co nowe krajobrazy, nowe sale, no nie wiadomo co. Jest ważne, co wynika z tego momentu jakby zderzenia tych, którzy przyszli posłuchać i tych, którzy, że tak powiem, coś mówią. Głównym kryterium dla mnie przy wielkich koncertach, czy oratoriach, czy pasjach, no w każdym razie przy wydarzeniu muzycznym, jest to, co jest w ogóle w życiu dla mnie reakcją zasadniczą. Jest fajno, fajno, jest sztuka, jest elegancko, jest dobrze zrobione i nagle idą mnie po plecach ciarki, ja w zasadzie jakby wewnętrznie puszczam mi wszystko, płaczę wewnętrznie, nawet tu opanowany, ale coś się dzieje takiego, że jest poza tym wydarzeniem jako wydarzeniem artystycznym. Gdzieś, że tak powiem, unosi mnie i ludzi winocone. Mówi ludzi, bo mi potrzebne, żeby obok się czuł, że im to samo się dzieje albo coś podobnego. To jest dla mnie główne kryterium, no i wtedy jest poczucie takiego, że wracasz na wiele, wiele chwil, a nawet godzin, tak jakby oczyszczony. Tak jakby napełniony nowym spojrzeniem na świat. Coś się przestawiło. A coś tam jeszcze zgrzyta. Może sztuka, bo to jest potrzebne. No musi, dlatego że mi się wydaje, że w ogóle artysta musi się zmierzyć z jakimiś przeciwnościami. Taka sztuka, która porusza, aż wejdzie w trzewia, jeśli ona nie jest wynikiem pokonywania jakichś przeszkód, jeśli wszystko idzie gładko, bez oporów, to jest za gładko. Ja osobiście muszę, żebyś dobrze mógł zrobić dane dzieło, to musisz po prostu wejść w to, przeżyć to, przegryźć się z tym, nawet zmagać się z nim. To znaczy, obserwuję, ucząc młodych dyrygentów, rozmawiamy o tym, co będziemy przerabiać na przykład na trzecim czy na czwartym roku, to czasem jak na przekór proponuję utwór, z którym młody człowiek będzie miał problemy, bo ja wiem, że będzie miał problemy. I on też wie. Pan Rafał się uśmiecha i kiwa głową, że tak było, tak? Tak, mam takie wspomnienie właśnie z czwartą symfonią Brahmsa na trzecim semestrze nauki dyrygowania. Na pamięć nauczyłem się bez problemu, ale ja nie byłem w stanie przekazać tego, co gdzieś tam w środku było, po prostu techniką, której jeszcze nie było i do osiągnięcia, której no, brakowało jeszcze troszkę doświadczenia przejścia przez inne utwory, które po prostu tę technikę pozwoliłyby nabyć. Tak jak mówię, to pokonywanie tego pewnego oporu, nawet oporu w sobie. Jest coś takiego, że człowiek dojrzewa, to jest raz, ale musi nastąpić jakaś wewnętrzna przemiana do wszystkiego. To znaczy, jeśli my się zmieniamy, przemieniamy się pod wpływem sztuki, to sam artysta też musi nastąpić jakiś proces przemiany. To się nie wtedy dzieje. Będzie prawdziwe. I wydaje, że to będzie prawdziwe wtedy. I wtedy dopiero słuchacze, tak, czy publiczność, tak, odbierze to jako to owo katarzis. Teoria blue note, czyli takiej nutki fałszywej, sprawdza się w jazzie, natomiast w klasyce ona się nie sprawdza. Musi być po prostu zero-jedynkowe wszystko. Po prostu, jak nie ma czegoś takiego, to wtedy jest jakiś fałsz. Jest coś nieprawdziwego. I jednocześnie do wszystkiego trzeba podchodzić z ogromną pokorą. Ogromną pokorą. To jest założenia. Dyrygent jako ten, który stoi przed dużą grupą ludzi, narzuca coś, musi mieć w sobie taką pozytywnie pojętą bezczelność, żeby umieć i mieć siłę przekonywania. No, ja mówię to w takim dobrym znaczeniu, mieć ten dar przekonywania, a jednocześnie odwagę. Panie Rafale, czy prawykonanie pasji, która została panu jakby zlecona, to też odpowiedzialność za to, co pan zaprezentuje? Znaczy, nie ukrywam, bardzo długo starałem się doprowadzić do tego, żebym nie musiał prowadzić prawykonania swojego utworu. Swego czasu zaczynałem głównie od pisania pieśni i zazwyczaj jak były przygotowane jakieś wykonania, to soliści po prostu wypraszali mnie z sali, mówiąc, że i tak nie mam pojęcia, o czym ta muzyka tak naprawdę jest. I faktycznie byłem coraz bardziej zadowolony z tych wykonań niż z tego, co próbowałem osiągnąć na początku. W przypadku pasji na szczęście miałem sporo osób, które obserwowały moje próby i po prostu ze mną rozmawiały na temat tego, co widzą właśnie stojąc z boku. To jest bardzo trudne, żeby spojrzeć na siebie z boku, na emocje, które próbuje się wzbudzać. Przekonać również słuchaczy w czasie drygowania, odbiorców, że to jest właśnie ten pomysł na owo dzieło, również na te dzieła, które są prezentowane w takim szczególnym i trudnym momencie, jak Święta Wielkanocne, bo mamy całą paletę, już prezentowaliśmy najróżniejszych dzieł dotykających owego tematu właśnie od tego momentu, kiedy życia koniec, szepce do początku, kiedy następuje owo przejście ze śmierci do życia. Zdarzało się panom ten czas spędzić właściwie w pracy, opowiadając ludziom, muzyką o tym, co się dzieje? No tak, no. Zdarza się, że czasem jest koncert. Ja właściwie nigdy nie dyrygowałem Wielki Czwartek. Maestro, a zdarzyło się panu drygować, opowiadać o tym wydarzeniu muzycznie w czasie niedzieli wielkanocnej, poniedziałku wielkanocnego, gdzieś zupełnie poza rodziną, poza Polską? Czy na szczęście zawsze te święta w zawsze domu? Święta jednak, tak. Zresztą teraz nawet ostatnio miałem jakąś propozycję wyjazdów w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Święta w domu? To już nie te czasy, nie te lata. Panie Rafale, święta w domu z rodziną? Ta. Raz zdarzyło mi się, że musiałem wyjechać faktycznie, bo od poniedziałku wielkanocnego, tak akurat było w Londynie, zaczynały się próby. To nie było po prostu innych lotów, żeby się tam dostać i być punktualnie. No trudne to było, bo jednak jestem przyzwyczajony do tego, że szczególnie, że nie mam za bardzo czasu spędzać, nie mam za bardzo możliwości spędzać dużo czasu z rodzicami, bo szczęśliwie jestem cały czas w rozjazdach w związku z różnymi czasy, z tenturami czy własnymi koncertami. I bardzo to zapamiętałem, bo jednak brakuje tego momentu. Te święta i Wielkiej Noc są takim momentem, gdzie faktycznie można usiąść z całą rodziną, również z bratem i jego żoną i dziećmi. Po prostu porozmawiać na żywo, a nie telefonicznie. A ten stół wielkanocny w domu, to taki rodzinny? To panowie z różnych stron Polski, to też takie zwyczaje domowe, maestro? Tak. Muszą być konkretne dania również? Tak, musi być pasztet własnej roboty. No, musi być tak, jak trzeba, tak, jak powinno być. Żadnego pójścia na skróty. Jak dzieci jeszcze były małe, to takie coś nowego pojawiło się, takie szukanie jajeczek poukrywanych w różnych zakamarkach domu. To jest coś nowego, czego wcześniej nie przerabiałem, ale tak to generalnie to wszystko jest zgodne z tradycją, z tym, co od lat kultywujemy. Tak. Panie Rafale, jeśli mama nie przygotuje, to nie będzie smaczne? A to na pewno. Mi się jedyne, co tak najbardziej kojarzy ze stołem na śniadanie wielkanocne, to jajecznica, którą wtedy robi ojciec. Jajecznica? Tak, jajecznica. Na śniadanie? Absolutnie tak. U nas w domu akurat to zawsze było tak, że w niedzielę je się jajecznicę. Bardzo rzadko robił ojciec, ale jak ojciec zrobi, to faktycznie jest perfekcyjna. I niedziela wielkanocna jest jedną z tych niedziel świątecznych, roku, kiedy absolutnie robi to właśnie ojciec. A oprócz tego z takich, no to już zdradzę państwu, z takich toruńskich zwyczajów smakowych, jakieś takie specjały? Szczerze mówiąc, tak bardzo jest to piorunujące dla mnie. I ta jajecznica. Tak, że ojciec faktycznie to tak przygotowuje i potem możemy się rozkoszować smakiem. Ja nie zwracam chyba za bardzo uwagi na to, co jest poza tym na stole. Zawsze są bardzo dobre rzeczy, ale to jest główny punkt. Muszą być po prostu święta w domu. Powróćmy do Bacha, tego jasnego, pięknego, ciepłego, wielkanocnego. W ten sposób wpłynęliśmy muzycznie zupełnie już w taki wielkanocny wątek, jasny, wiosenny, już tego życia, które szepce do życia i które już jest. I jednym z takich utworów, który w tym roku zaistniał, chociaż rzadko bywa prezentowany w Polsce, to Parsifal Ryszarda Wagnera. Maestro, działo się niesamowite rzeczy na tym Parsifalu. No, trochę zaskoczony jestem, bo wszyscy mówili, przed. O, odważny jesteś. Odważny jesteś. W sobotę przed Palmową Parsifal w Łodzi. No, zobaczymy. Okazuje się, że sala była pełna. Udało mi się zebrać bardzo dobrą obsadę. Nawet miałem takie głosy po koncercie, że nawet lepiej, że to było wykonanie koncertowe, bo efekt końcowy był lepszy niż w operze. W sensie przeżycia. To jednak jest niebywale długie dzieło. Pod warunkiem oczywiście, że mamy sensowną, mądrą inscenizację. Ale akurat wykonanie koncertowe było tak skupione i tak, tam nie ma ani jednego momentu jakiegokolwiek odpoczynku. Tam jest cały czas budowanie napięć i to są napięcia na różnym poziomie. To jest raz kulminacja, potem jest pełna kulminacja ekstatyczna. Jak już dochodzi do tego Amfortas, to po prostu to jakby się ziemia zatrzęsła. Niezależnie od tego, że na początku też jest trzęsienie ziemi i do końca crescendo. To jest ten moment w historii, że ta ziemia musi się zatrząść, no tak, prawda? Tak. To może przypomnijmy, o czym jest to dzieło? Opera Mysterium? Mysterium to jest cały czas temat, no właściwie jest legenda. No, nikt nie wie, czy naprawdę istnieje Święty Graal. no bo byli poszukiwacze zaginionej arki też jakoś w różnych formach się ten temat przewijał. Ale Święty Graal to był temat, który fascynował w każdej epoce ludzi. Po pierwsze, no, miał moc uzdrawiającą. To dla człowieka jest, mogę sobie przedłużyć żywot, uleczyć się ze wszystkich możliwych ran, no to egoizm nasz ludzki, trzeba to zdobyć. No. A z drugiej strony tajemnica. Z drugiej strony tajemnica, ale jeśli leczyć rany, to przecież chodzi o to, żeby uleczyć rany wszystkich ludzi. Na tym też polega, żeby przezwyciężyć ten egoizm, wyjść z tego pancerza własnego ego. I tak zaczyna się pierwsza część, właściwie opowieść, możemy tak szeroko i symbolicznie powiedzieć, Parsifala, czyli tak jakby ten pierwszy akt to opowieść, która doprowadza nas do tego wielkiego tygodnia, gdzie można zagrać drugą część. Przez drugi akt przechodzimy, to jest też przemiana. Tu musi, bohater, główny bohater musi coś zrozumieć. Musi zrozumieć, jaki ma cel w życiu, jaką ma misję. Musi o to zawalczyć. Musi o to zawalczyć, musi pokonać też siebie, swojej słabości, musi zmierzyć się ze zwykłymi ludzkimi słabościami. I w momencie, kiedy ta Kundry mu ofiaruje ten letzte kus, ostatni pocałunek, on doznaje jakiegoś wstrząsu, po prostu doznaje wewnętrznego, coś w nim w środku pęka. Nagle on musi odsunąć wszystko to, co jakby, to ziemskie i takie namiętne tu w tej poziomie rzeczywistości, zrozumieć, że cel jest gdzieś dalej, to jest ważniejsza misja. Tu występują trzęsienia ziemi. Tak, ale w gruncie rzeczy to też jest fascynujące, że tak na dobrą sprawę, tak jak mówię, nikt nie widział. To jest w sumie legenda, Święty Graal, ale ludzie w ogóle poprzez legendy, poprzez to, że próbują to zrozumieć, jednak ta świadomość, że dążę do czegoś wyżej, do czegoś ponad, zmusza mnie do jakiejś wewnętrznej przemiany. I chyba w gruncie rzeczy o tym chyba jest Parsifal, o tej konieczności wewnętrznej przemiany. I potem następuje część trzecia. Gdzie jest właśnie zwieńczenie, gdzie ten... Takie zmartwychwstanie trochę? Gdzie ten Święty Graal właściwie jest ukazany, tak naprawdę do tego dąży wszystko, do tego... To jest cel. Czyli odrodzenie życia. Tak. Odrodzenie, pokonanie siebie. Wyjście z, jak mówię, ponad siebie. W tym kontekście, ten drugi akt, on jest tak napisany, że ma momenty zupełnie mroczne, jak powiedziałem, nawet demoniczne, bo przecież cały czas mamy jednak walkę dobra ze złem. Cały czas się ścierają te dwie siły. Każda chce przeciągnąć na swoją stronę, prawda? Mamy Kundry, która też jednakowoż w trzecim akcie już dojrzewa. Wychodzi z tego mrocznego świata, z tego obłędu, takiego półsnu, takiego letargu właściwie w drugim akcie. Ona się z tego letargu budzi. Tak dopiero ona jeszcze nie wie w ogóle, co się z nią stało. To jest tak napisane przez Wagnera, że to po prostu muzycznie kusi niebywale. Miałem faktycznie możliwość zobaczenia Parsifala po raz pierwszy w Wiedniu. To była premiera przygotowana w zeszłym roku w Staatsoper. I nie spodziewałem się, że ta muzyka może do tego stopnia pochłonąć. To jest coś, przy czym absolutnie nie da się przejść obojętnym. Wyszedłem z opery oczywiście wykończony, bo emocjonalnie ta muzyka wykańcza pod każdym względem. Szczególnie właśnie akt drugi, to prawda jest taka, że ta muzyka sprawia, że samemu miałby się ochotę po prostu wbiec na tą scenę, bo ciężko się jest oprzeć temu kuszeniu w muzyce, które tak bardzo przyciąga. A emocjonalnie, czy tylko partytura, czy też coś w sobie trzeba zrozumieć? Myślę, że słowa maestro Przytackiego o tym, że trzeba siebie też pokonać, jakoś przeskoczyć, coś się w nas też zmienia, są jak najbardziej na miejscu, bo mierzenie się z muzyką tak trudną, tak wysokich lotów, tak skomplikowaną, i to nie chodzi o partyturę, a właśnie o emocjonalność, wymaga od nas też bardzo, bardzo ciężkiej pracy. Tam jest huśtawka emocjonalna cały czas. Tam jest, tak. Trzeba nad nią panować. Tam jest ekstatyczny chór żeński. To jest po prostu normalnie tak jakby dziewczęta kwiaty w przestrzeni międzyplanetarnej prowadziły jakiś dyskurs. To jest coś takiego zupełnie kosmicznego. Tak, tam nie ma ani czasu, ani miejsca. Po prostu jest tu i teraz, które się nie chce skończyć. Tak. No i słyszą państwo, a na ten poranek wielkanocny trzecia część najwłaściwsza to zwycięstwo? Myślę, że tak. my jako odbiorcy trochę patrzymy na całą historię, kiedy koniec życia szepce do początku, na historię pasji i zmartwychwstania waszymi oczami. No ja ci powiem, artysta, jeżeli w ogóle nim jest, również wywołuje w nas ten dreszcz i w sobie, jeżeli nagle umie spojrzeć inaczej, niby tak samo inaczej. Wiesz, za każdym razem po co? Jeżeli w ogóle warto to robić, to warto tylko wtedy, jeżeli jest w nas głęboka wiara, że my czegoś grzebiąc się, naruszając, doszukamy się. Słuchamy Ewangelii w kościołach. I nawet, żeby było jak najlepiej czytane i jak najdokładniej dochodziło, to jest trochę tak jak rzeczywistość, która była. Jest to jakby coś w rodzaju akademii ku czci. To znaczy, że nie, żeby nie wiem jak było, to za każdym razem dokonuje się i ta ostatnia wieczerza i zmartwychwstanie i wszystko. Ale to jest, jeżeli bym powiedział, najbliższe sztuki. Bo jeżeli jest wielka rzecz, znajdujemy się w środku oratorium, czy w środku pasji, jeżeli nagle doznajemy tego niebywałego przeżycia, no to tak jest trochę jak z mszą, która musi nas wynieść do tego, jakbyśmy byli w jakiejś rzeczywistości, spotkali się z autentyzmem tej sprawy. No nie wiem. Jest jakaś odpowiedzialność za to, co się z tymi ludźmi dzieje, kiedy ty czytasz swoje wiersze? To jest okropna odpowiedzialność, dlatego wiesz, ja mówię, ale powiem wam, że kiedy mija moment, coś się stało, jest przez chwilę dobrze, ale potem mam takie poczucie, no tak, ale jakże mało ja im dałem. Ja czekam zawsze na przeżycie. Modlę się o nie i w kościele, i filharmonii. Pan Łukasz Borowicz? Ja myślę, że czekają, że przeżywają, że każdorazowo stykając się z różnymi dziełami muzycznymi przeżywamy je i to są przeżycia najróżniejsze, bo zwykło się mówić o jakimś wartościowaniu przeżyć i oczywiście muzyka wzniosła, muzyka mówiąca o rzeczach jakichś najpoważniejszych, najważniejszych, teoretycznie od razu automatycznie niesie za sobą wzruszenia i uniesienia, a muzyka lekka nie. I tutaj ja jestem troszeczkę przewrotny, bo powiem, że uważam, że właśnie też w muzyce wesołej dużo trudniej, chociażby w operze, ze strony dyrygenta, ze strony wszystkich realizatorów, dużo, dużo trudniej jest zrobić dobrego Falstaffa niż dobrego Otella. Mamy to szczęście, że pracujemy z arcydziełami. I pracują panowie z pasją. Nad pasjami z pasją. Ciekawe, kiedyś, jak robiłem pierwszy raz symfonię Haydna, La Passione, tak się zastanawiałem właśnie, czy tu chodziło o pasję, czy chodziło o tamtą pasję. Nawet tak sobie przypomniałem ten wstęp i te opadające sekundy małe w dół, to myślę, że to są jakby dwie pasje w jednym. Na pewno. Prawda? Poza tym jest jeszcze coś takiego, że w ogóle muzyka jest cudownie pojemną sztuką. I z muzyką jest trochę tak, że rzeczywiście mogą być różne pozamuzyczne sprawy, bardzo ważne, ale muzyka ma to drugą, tę drugą płaszczyznę, która jest wyrażaniem samej siebie. Jest przedziwne. Coraz częściej te wydarzenia świąt ważnych, czy te takie ważne momenty pokazuje się poprzez koncerty muzyki klasycznej. A to, co pani redaktor mówiła, w zasadzie jakby spojrzeć na historię, każde jakieś szanujące się miejsce, jakiś czy Dwór Królewski, czy jacyś po prostu możni ludzie, mieli czy swoją orkiestrę i każdy ważny dzień ze swojego życia jakoś był podkreślony, czy skomponowaniem utworu, czy jakimś wykonaniem, no i to chyba poszło też dalej, nawet jak była mowa o tych wydarzeniach sportowych, to tam też się pojawia przy okazji orkiestra na rozpoczęcie bardzo często, także jakoś ta muzyka, to co właśnie Łukasz Borowicz mówił, jest czymś, co potrafi wyrazić wszystko, a paradoksalnie nic nie potrafi wyrazić muzyki z kolei. Ale przez całą historię mamy naszej cywilizacji europejskiej, mamy tę wzajemnie cudownie napędzającą się symbiozę świąt kościelnych i twórczości muzycznej, która jest u zarania obchodzenia świąt i celebrowania wszystkich świąt. No, muzyka w liturgii rozwinęła się i w ogóle dała nam muzykę, którą dzisiaj słuchamy jako muzykę symfoniczną, oratoryjną, każdą inną. Także tutaj nawet nie jest, wydaje mi się, kwestia tego, że zaczynamy to robić, tylko jakby to jest pewien powrót do źródeł. No, jeżeli, Dobry powrót do źródeł. Jeżeli muzykując, wykonując muzykę, po dwakroć się modlimy, to w kontekście świąt wydaje mi się to jak najbardziej... Po trzykroć. To poproszę życzenia dla słuchaczy na cały ten moment i może z taką od razu informacją, gdzie za chwilę będziemy mogli usłyszeć panów. Ja życzę wszystkim pięknie przeżytych świąt, przeżytych na każdej płaszczyźnie rodzinnej, religijnej, głęboko przeżytych i z taką nadzieją, że to przeżycie głębokie w połączeniu z muzyką będzie trwało do końca sezonu artystycznego. Pan Paweł Przytocki, dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej. Pan Łukasz Borowicz. Ja powiem o koncertach, na które się wybieram. Zaraz po Wielkanoc jeszcze msza Schuberta, więc tak cały czas się utrzymujemy, jak powiem, w liturgii. Wszystko zgodnie. Ja będę dyrygował później muzyką absolutną, to znaczy już nie wyrażającą treści pozamuzycznych, tylko samą siebie. Będę się zajmował muzyką Wieniawskiego, Lutosławskiego, będę się zajmował muzyką profesora Pendereckiego, Sergiusza Prokofiewa. Także bezpośrednio muzyką sakralną w najbliższym czasie. Nie, ale to właśnie czyli sztuka, koncerty. Oderwanie w ogóle się od biegu wydarzeń każdego dnia. Naprawdę czas jest pojęciem względnym. Godzina spędzona z muzyką Mahlera, a godzina spędzona przed telewizorem, to są zupełnie dwie różne godziny w życiu. I tutaj państwo już wiedzą, że nie popieramy posiadania telewizoru. Popieramy. Telewizor daje wybór. Ale polecam bardzo kwadrans spędzony nad jeziorem Genezaret. To jest czas niewymierny. Taki spokój, właśnie ten spokój trzeciego aktu Parsifala, to taki szum trzcin i wiatr, który tak nad jeziorem Genezaret tak sobie cichutko szmyży. Jeszcze raz pan Paweł Przytocki i maestro Łukasz Borowicz, wieloletni dyrygent Orkiestry Polskiego Radia i pierwszy dyrygent gościnny Filharmonii Poznańskiej i pan Rafał Kłoczko. Zacznę od życzeń, bo było wspomnianym spokoju nad jeziorem. I wcześniej nawiążę do słuchanego już przez nas Ave Verum Corpus i chyba takiego spokoju, który można odnaleźć w tej muzyce, bym życzył słuchaczom. Ponieważ chyba te święta, te dwa wolne dni, dla niektórych kilka więcej, to chyba jest czas, żeby właśnie znaleźć spokój, odpocząć, zatrzymać się na chwilę i niech ten czas po prostu się zatrzyma wraz z najbliższymi. Trwa jak najdłużej, na tyle, na ile to oczywiście w ciągu 24 godzin jednej doby jest możliwe. A zaprosić mogę, to chyba taka lekka zmiana klimatu. Mam też szczęście, że, jak to było wspomniane, mogę się jeszcze uczyć od tych, którzy wiedzą więcej, którzy są bardziej doświadczeni. I jadę do Brukseli asystować w La Monnaie. Tam spędzę ciekawe na pewno 3 miesiące pracując nad współczesną operą, której partytura jeszcze się pisze. Przynajmniej niektóre sceny, a próby zaczynamy za 3 tygodnie. A zaraz wcześniej w Warszawie poprowadzę po raz drugi, czym sam byłem zaskoczony, Księżniczkę Czardasza 13 i 12 kwietnia. Na co zapraszam? To bardzo wiosenna, lekka muzyka. Bardzo. Z bardzo piękną muzyką. Rafał Kłoczko, dyrygent kapeli Gedanensis, który od roku odbywa praktykę dyrygencką w wiedeńskiej operze. Bardzo pięknie panom dziękujemy. Wesołych świąt w ten niedzielny poranek i jeszcze życzenia od Ernesta Bryla. Bóg odrzucił ten kamień, jakby nic nie ważył i wstał tak lekko z grobu, że na twarzach straży nie było widać lęku i zdumienia. Może nie zobaczyli nawet, że się świat odmienia. Bóg zmartwychwstał, odwalił groby naszych domów, gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było i nie przepuścił tej nocy nikomu, spod ciepłych pierzyn wywlekał na siłę. Bóg zmartwychwstał, odwalił groby naszych domów, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Bóg odrzucił ten kamień.